Zapraszamy do placówek i na www.aliorbank.pl. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Żegnamy reklamy. Minęła siódma, jest piątek, 26 dzień października. Czas na serwis informacyjny. Przedstawią go Justyna Mączka i Filip Jadek. Odpowiedzialny za nielegalne podsłuchiwanie polityków Marek F. wciąż na wolności mimo decyzji Sądu Najwyższego. W serwisie Trójki także o skazaniu dwóch mężczyzn, którzy, żeby leczyć ciężko chorą kobietę, sprowadzili do Polski olej z konopi. Włosi będą potrzebować dziś dużo cierpliwości. Z powodu strajku generalnego nie będzie kursować komunikacja miejska. Zamknięte też będą niektóre lotniska. Sąd Najwyższy nie uwzględnił wniosku o wstrzymanie wyroku, wykonania wyroku wobec Marka F., skazanego za aferę podsłuchową, na 2,5 roku więzienia. Ta decyzja jest nieodwołalna, ale nie oznacza jeszcze, że przebywający na wolności Marek F. trafi za kraty. Jego obrońcy złożyli bowiem w Sądzie Okręgowym w Warszawie wniosek o odroczenie kary. Sąd go odrzucił, ale jednocześnie wstrzymał wykonanie kary do czasu rozpoznania ewentualnego zażalenia, a tego nadal nie ma. O bataliach przed obliczem wymiaru sprawiedliwości Martyna Szymczakowska. Wniosek o wstrzymanie wykonania wyroku oraz kasację pod koniec sierpnia złożył obrońca Marka F., mecenas Marek Małecki. Rzecznik Sądu Najwyższego, sędzia Michał Laskowski, tuż po rozpatrzeniu wniosku powiedział, że sam fakt wniesienia kasacji nie wystarczy do wstrzymania wykonania orzeczenia. W sprawie nie występują żadne nadzwyczajne, wyjątkowe okoliczności, które by nakazywały podjęcie takiej decyzji, czyli wstrzymania wykonania kary. Obrońca Marka F., mecenas Marek Małecki, wyjaśnia, że dla jego klienta na razie nic się nie zmieni, bo przed Sądem Okręgowym toczy się odrębne postępowanie o odroczenie wykonania kary ze względów osobistych. Mój klient do momentu rozstrzygnięcia postępowania odwoławczego w przedmiocie wniosku o odroczenie wykonania kary będzie pozostawał na wolności. Marek F. został prawomocnie skazany na 2,5 roku więzienia za nagrywanie w warszawskich restauracjach polityków i biznesmenów. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Rok i dwa lata więzienia w zawieszeniu to już wyrok w innej sprawie. Usłyszeli go dwaj mężczyźni, którzy 3 lata temu sprowadzili do Polski olej z konopi na leczenie ciężko chorej matki jednego z mężczyzn. Po ogłoszeniu wyroku przez Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze skazany Jakub Gajewski mówił, że będzie walczył do końca. Dla mnie wymiar sprawiedliwości w tym momencie potraktował mnie niesprawiedliwie. Sąd ma owszem pojęcie na temat prawa, ale nie ma żadnego pojęcia, albo ma bardzo małe pojęcie na temat kanabinoidów, na temat preparatów z medycznej marihuany. Rozgoryczona decyzją sądu jest Dorota Gudaniec, matka ciężko chorego dziecka, któremu podawana jest lecznicza marihuana. Wyrok okazał się po prostu zwycięstwem proceduralnych jakichś maniactw, bym powiedziała, przy braku jakiejkolwiek elementarnej ludzkiej przyzwoitości. Winnymi tutaj nie są oskarżeni, tylko winnymi jest system, który zmusza ludzi do tego, żeby takie kroki podejmować. Wyrok budzi duże kontrowersje także dlatego, że w ciągu miesiąca susz z konopi ma być w polskich aptekach dostępny na receptę. Skazani zapowiedzieli apelację. W południe powinniśmy poznać wyrok w sprawie Jacek Majchrowski kontra Mateusz Morawiecki. Prezydent Krakowa wytoczył premierowi proces w trybie wyborczym za stwierdzenie, że miasto nie zrobiło nic lub prawie nic w walce ze smogiem. Reprezentujący prezydenta Majchrowskiego adwokat Grzegorz Szkuce przedstawił w sądzie kilkaset stron dokumentów z informacjami na temat działań miasta w walce ze smogiem. Nie zgodził się ze stwierdzeniem prawników premiera, że sprawa nie powinna mieć trybu wyborczego. Ten tryb właśnie służy ocenie tego, czy ta informacja była informacją i czy podlega weryfikacji na zasadzie prawdy czy fałszu. Jeżeli mówi się, że się nie zrobiło nic, to znaczy, że nie podjęto żadnych działań. Jeżeli zrobimy chociaż jedną rzecz, to już nie można powiedzieć, że nie zrobiono nic. Reprezentujący premiera Morawieckiego radca prawny Krzysztof Kufel uważa, że wnioskodawca zdaje się nie rozumieć trybu wyborczego, a możliwe, że i koncepcji debaty publicznej. I na taką odpowiedź odpowiada się w taki sposób, że mój interlokutorze, nie masz racji, bo zrobiłem to, to, to i to, no ale nie wytacza się takich powód, bo nie do tego jest tryb wyborczy. Wypowiedź pana Morawieckiego mówi o tym, że nie zrobiono prawie nic. No i trudno o bardziej akademicki przykład sformułowania ocennego niż słowo prawie. Ubiegający się o reelekcję prezydent Krakowa domaga się szczegółowego sprostowania w mediach wypowiedzi premiera. Dodajmy, że Jacek Majchrowski, którego kandydaturę poparły PO, Nowoczesna, SLD i PSL, zmierzy się w drugiej turze wyborów samorządowych z Małgorzatą Wasserman, kandydatką Prawa i Sprawiedliwości. Niekursujące miejskie autobusy czy pociągi regionalne, zamknięte lotniska i część szkół. W całych Włoszech szykuje się dziś komunikacyjny chaos. 24-godzinny strajk generalny zapowiedziały związki zawodowe. Z Rzymu relacjonuje Piotr Kowalczuk. Przyczyną strajku są żądania płacowe, protest przeciwko projektowi budżetu na przyszły rok, ustawie emerytalnej i nierównościom społecznym. W rezultacie stanie komunikacja miejska w całych Włoszech. Będzie jednak działać wczesnym rankiem i wieczorem, by ludzie mogli dojechać do pracy, a potem do domu. Identyczna zasada obowiązuje pociągi regionalne. Pociągi dużych prędkości mają kursować regularnie. Przez cały dzień będą nieczynne lotniska w Mediolanie i Bolonii. Zamknięta będzie część szkół i uniwersytetów. Strajk obejmie również służbę zdrowia i straż pożarną. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I tam relacją kończymy serwis Trójki, 7.30, wiadomości w skrócie. Czas na wiadomości sportowe, te przedstawi Krzysztof Łoniewski. Coraz mniej niewiadomych w WTA Finals. Mniej zorientowanym podpowiadamy, że to nieoficjalne Mistrzostwa Świata Tenisistek. Wczoraj poznaliśmy półfinalistki z grupy białej. To Karolina Pliszkowa i Jelina Świtolina. Pierwsza w dwóch setach pokonała Petrę Kwitową, druga w trzech Karolinę Woźniacką. Dunka, żeby myśleć o awansie, musiała wygrać do zera. Nie udało się, mimo to walczyła do ostatniej piłki, mówi komentatorka TVP Sport Joanna Sakowicz-Kostecka. Zabrakło bardzo niewiele, bo przecież miała dwie szanse na to, żeby wyrównać, żeby doprowadzić do tej breaka, który jest, jak wiemy, loterią, ale rzeczywiście walczyła do samego końca. Nawet wtedy, kiedy wydawało się, że już właściwie nie ma o co grać, że to, po co tu przyjechała, już jest absolutnie poza zasięgiem, to ona mimo to grała o samo zwycięstwo. To się nie udało. Svitolina, jak widać, jak już grała bez presji, wzniosła się na kolejny poziom, no i to ona zagra w półfinale. Zostajemy przy tematach tenisowych i mamy dobre wiadomości z Wiednia. Tu do półfinału Devla w turnieju ATP awansowali Łukasz Kubot i Marcelo Melo po tym, jak w zaciętym trzysetowym meczu pokonali Radziwa Rama i Nicolę Mekticia. W piłkarskiej lidze Europy polskie akcenty. Po golu strzelili Tomasz Kędziora i Jakub Piotrowski. Pierwszy przymierzył także palce lizać w wygranym 2-1 wyjazdowym spotkaniu Dynama Kijów z Ren. Drugi trafił dla Henku i pomógł wygranej 4-2 w Stambule z Besiktaszem. W zapaśniczych mistrzostwach świata ciągle bez medalu dla Polski. Wczoraj szanse na brązowy miała Katarzyna Krawczyk w kategorii 53 kg, ale przegrała z Chinką Kianu Pang 1-2. Chinka była lepsza, cwańsza. No, ja po prostu sobie ładnie przegrałam. No, chciałam spróbować akcji spod zejścia czy zbicia spod pachy. Niestety się nie udało. Mówiła nasza zapaśniczka. Budapeszt zamieniamy jeszcze na Barcelonę. Tu rozpoczął się samochodowy rajd Hiszpanii. Zaczął od ostrej rywalizacji pierwszej trójki klasyfikacji generalnej. Pierwszy odcinek specjalny wygrał Sebastian Ogier przed Thierrym Neuvillem i Ott Tanakiem. Szóste miejsce w klasyfikacji WRC2 zajął Kajetan Kajetanowicz i tak mówi, czego należy spodziewać się w trakcie weekendowego ścigania. Miks, niektórzy mówią podwójny. Myślę, że tym razem może okazać się nawet potrójnym, dlatego że pierwszy dzień po szutrze, kolejne dwa dni po asfalcie, ale jeden z nich na pewno albo w dużej mierze mokry, więc będzie trzeba stosować różne setupy, kompletnie inne zawieszenia. Znów o sporcie za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Słońce wzejdzie dziś w Warszawie o 7.19, a zajdzie o 17.20. Dzień będzie krótszy od najdłuższego dnia w roku o 6 godzin i 46 minut. W całym kraju pochmurno, chwilami wyjrzy słońce. Miejscami popada niewielki deszcz, w górach także też deszcz ze śniegiem. Patrzę na Krzysztofa Łoniewskiego. Czytałeś kiedyś prognozę pogody? Jeszcze mi się nie zdarzyło. A przeczytasz temperatury dzisiaj w kraju? Proszę bardzo. Chcę zaznaczyć tu gwiazdeczką, jak dobra koleżanka. Bardzo proszę. Prognoza pogody, Krzysztof Łoniewski. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem, 9 w Olsztynie, Białymstoku, Kielcach, Lublinie i Rzeszowie, 10 w Łodzi, Warszawie i Krakowie, 11 w Szczecinie, Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy i Katowicach, 12 w Poznaniu i Opolu, 13 we Wrocławiu. Prawda, że sobie, nie, no znakomicie, aż od razu zrobiło mi się cieplej. Jeszcze do tego wiatr, powiemy jeszcze o tym, że wiatr dzisiaj umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, w Tatrach porywy do 80 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! Atom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćma jest, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując pralkę Beko o załadunku 8 kg tylko za 1249 zł, otrzymasz 100 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Ogłoszenie społeczne. Chciałam być dobrą mamą. Pamiętam, kiedy nie dałam rady. Adaś wybiegł na ulicę, złapałam go i dałam klapsa. Teraz już potrafię się zatrzymać. Wejdź na rodzice.fdds.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat MediaMarkt. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej. Zapraszamy do sklepów i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Pani doktor, Jasia boli gardło, a ja w aptece zauważyłam gumy rozpuszczalne na ból gardła Naturcept Med. To dobry wybór? Nawet bardzo dobry. Guma rozpuszczalna Naturcept Med Gardło to wyrób medyczny. Szybko rozpuszcza się w jamie ustnej i skutecznie powleka błonę śluzową gardła. Dzięki temu łagodzi ból i leczy podrażnienia. Jaś uwielbia gumy. Więc może mu pani śmiało podać gumę Naturcept. To doskonałe rozwiązanie na ból gardła nie tylko u Jasia, ale u wszystkich dzieci już powyżej 3 roku życia. Naturcept Med pysznie smakuje, gardło kuruje. Prowadzę własną firmę i muszę mieć wszystko pod kontrolą. Na szczęście mogę skupić się na tym, co najważniejsze, a nie na ochronie komputerów i danych klientów. Od tego jest Eset. Wypróbuj za darmo. Polska Orkiestra Radiowa. Pantów i Mibrze Chwa stojący na głowie, czyli poeci we własnej osobie. Gdzie? Na piegowatym koncercie. Lubię. Serdecznie Państwa zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. Niedzielę, 28 października i 4 listopada, godzina 11. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety do kupienia na stronie Polskie Radio, bilety24.pl oraz w kasie przed koncertami. Sponsorem koncertu jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Sponsorem koncertu jest KGHM Polska Miedź S.A. Marian, a jakbyś miał mieć takiego starego smartfona jak mój, albo takiego super nowego i jeszcze zapłacił teraz tylko połowę, to co byś wolał? Barbara, weź już idź do tego Media Expert. Weź kup i weź nie marudź. W Media Expert za nowego smartfona zapłacisz teraz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO w kredycie wyliczone na dzień 19 września 2018 roku wynosi 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Nie wierzę, no. Znowu czerwone światło. Wszechświat przeciwko mnie. No to mamy przechlepany. Nic na to nie poradzę. Następnym razem możemy oszukać przeznaczenie. Niby jak? Pojedziemy pociągiem i nie będziemy zwracać uwagi na światła. Sam to wymyśliłeś? Nie. PKP Intercity. W PKP Intercity oprócz komfortu podróży masz zielone światło na to, co lubisz najbardziej. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 13 minut po godzinie 7. Dzień dobry wszystkim tym, którzy do nas dołączyli. Agnieszka Łukasiewicz, Halina Wachowicz, Dariusz Pieruk, Anna Gacek. Dziś wyjątkowo w zastępstwie Wojciecha Mana, który spotka się z Państwem już w najbliższą niedzielę w Piosenkach Bez Granic. Pan Wojtek napisał do mnie po 6:00. Pani Anno, jeśli do samej 7:00, czyli godzina rozpoczęcia mojej pracy, będzie Pani tak się rozkręcać z kolejnymi nagraniami, to zostaję w samochodzie na parkingu, biorę urlop na żądanie i relaksuję się do końca audycji. Panie Wojtku, proszę dać znać, czy jednak dotarł pan do pracy, czy być może właśnie na ogólnopolskiej antenie zdradziłam szefostwu, że ten urlop na żądanie to tak trzeba było pomyśleć jednak, zanim przeczytałam tego maila na antenie. Jeśli chodzi o korespondencję od państwa, właśnie anna.gacek@polskieradio.pl to mój adres mailowy 71335, pod ten numer można do mnie pisać SMS-y i oczywiście nasz numer 22,7 trójek przy telefonach Darek Pieruk. Jednym z najczęściej pojawiających się zapytań albo próśb było hasło Metallica. Metallica to jeden z takich utworów, jedna z takich płyt, jeden z takich zespołów, gdzie nie trzeba wracać do dat, mówić, że 91 rok, czy ktoś to jeszcze pamięta, ani też nawet nie trzeba mówić, że są pewnie tacy, którzy teraz nas słuchają i których jeszcze nie było na świecie, chociaż są z pewnością, ale to jedna z piosenek z tak zwanego kanonu. A mówię o tym wszystkim 19 minut po godzinie 7, dlatego, że teraz porozmawiamy o kolejnym pokoleniu. No właśnie, była generacja X, jest pokolenie Y, milenialsi, czyli ci urodzeni w latach 80. i 90., którzy zaczynają mieć konkurencję. Po piętach depcze im pokolenie Z, czyli ci, którzy urodzili się już w XXI wieku. W te pokoleniowe zawiłości wprowadzi państwa Ewa Dudzińska. Pani należy do pokolenia tak zwanych milenialsów, czyli który rocznik? 98. Która to już jest praca pani? To jest tak naprawdę druga praca, bo pierwsza była w Hiszpanii. Trochę szkoła pomogła. Zainwestowała w nas, żebyśmy na wakacje wyjechali do pracy. A teraz? Na pewno będę chciał popracować trochę, no ale później myślę, żeby coś zmieniać. Tak zwane pokolenie Z to są ludzie, którzy jeszcze nie mają stałej pracy. A państwo już twierdzą, że to będzie pokolenie, na które warto czekać. Dlaczego oni mają być lepsi od pokolenia mileniarsów? Trudno się pracuje z tymi ludźmi. Nie mówię, że wszyscy są źli. Agencja Pracy, Kamila Gutowski. Ale w większości są to osoby, które skaczą z kwiatka na kwiatek, nie przywiązują się, nie rozumieją, że właśnie trzeba najpierw coś dać, żeby coś później dostać, że trzeba popracować. To są ludzie, którzy nie zatrzymują się długo gdziekolwiek. Ja jestem kobieta pracująca. Pracowałam już pod ziemią jako pilot po grocie solnej w Wieliczce. Na ziemi jako pilot transportów z niebezpiecznym ładunkiem. Ja żadnej pracy się nie boję. Gdy przychodzi millennials, pracodawcy mocno inwestują w szkolenia, tak żeby go przywiązać. Dają mu bardzo fajne warunki, żeby został w tej firmie, żebyśmy razem mogli coś budować. No ale ciężko przywiązać do siebie pracownika. Czy to pokolenie Y faktycznie zawodzi pracodawców w wielu przypadkach? Nie spotkałem się tak mocno z opinią o zawodzeniu pracodawców. Arkadiusz Pączka, ekspert pracodawców RP. Być może ma swoje negatywne cechy, jest mniej otwarte, jak następne pokolenie, o którym będziemy mówili, pokolenie Z. Często zmieniali pracę. No dla nich inne były perspektywy, dla których wybierali ścieżki zawodowe. Ale Z jeszcze tak de facto nie ma na rynku. Czy już są? Z już trochę wchodzą na rynek. Mówimy o wielkich korporacjach, które już dzisiaj patrzą na studentów, na pokolenie, które jest na trzecim, drugim roku i w rekrutacji pytają się, czy mogą się przejść na studia za ocen. Ale pokolenie Z to są osoby, które w wakacje pracują. Chcą pracować w fajnym miejscu, gdzie ta autentyczność jest ważna. Chcą być partnerami. To są osoby, które mają 18 lat, które szukają siebie. One chcą się cieszyć życiem. One są... Dlaczego miałby się zakotwiczyć w jednej pracy? Kiedy jest fajnie, to po co to zmieniać? Ale mówi pani, że Y-ki to robią. A im nigdzie nie jest fajnie. Jeżeli dziewczyna przychodzi do pracy i ona wie, jak ma się ubrać, ubiera się inaczej i ona nie widzi w tym problemu i po prostu wychodzi w trakcie pracy i mówi, ja tu nie będę pracować, bo mi się tutaj nie podoba. To znaczy, że jej się nigdzie nie będzie podobało. Pokolenie Z ma też swoje złe cechy, bo nie zna terminów poufność i tajemnica informacji. Wrzucają zdjęcia do wszystkich możliwych portali. To, co dzisiaj usłyszałam od pani, z którą rozmawiałam, że ta otwartość jest plusem, to pan twierdzi, że ta otwartość nie u każdego pracodawcy będzie plusem. Oczywiście inaczej rozumiem otwartość dla projektów, otwartość dla realizacji zadań, ale czasem ta otwartość będzie się przeradzała w brak poufności, brak zachowania tajemnicy. Dla mnie będzie ciekawe, na ile oni będą sfokusowani na własne cele. My już to widzimy. To jest pokolenie, które nie rozmawia z pracodawcą, że przepraszam, ja jednak nie przedłużam umowę pracy. Oni wysyłają SMS-a. Nie przyjdę jutro do pracy. Nie jest pierwsza praca. A która? Tutaj w Warszawie trzecia. I aktualnie skończyłam licencjat z zarządzania, więc chciałam coś zmienić i spróbować czegoś innego. Myślę, że największym problemem dla kolejnego pokolenia nie będzie to, co dzieje się na rynku pracy, tylko to, że skończył się alfabet. Mam taką prośbę, korzystając z chwilowej nieobecności redaktora Mana, czy redaktor Gacek mogłaby powiedzieć, co tam słychać u słynnej grupy Kazebien. Niekoniecznie puszczając jakieś utwory, nie przesadzajmy, ale na przykład informacja, że nabierają tłuszczyku przed trasą koncertową albo swoje instrumenty przed wejściem do studia, ja myślę, że wystarczyła, bo dawno nic na ten temat nie słyszeliśmy. Niewiele wiem, ale mogę się domyślać, jeszcze licząc szybko różnicę czasu, niewielką, ale jednak, że o 6.26 muzycy zespołu Kasabian po prostu śpią. Oczywiście uspokajam, to czas tam, czas tutaj, 7.26. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat. 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Kupując 55-calowy telewizor Sony Smart TV Ultra HD tylko za 3199 zł otrzymasz kartę o wartości aż 300 zł. Laptop HP z procesorem Intel Pentium tylko za 1299 zł otrzymasz kartę podarunkową o wartości 100 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kobiety po 50 roku życia potrzebują szczególnie silnego wsparcia dla swoich kości. Nawet dieta bogata w wapń może nie wystarczyć. Sięgnij po Solevitum Osteomax, bo właśnie Solevitum Osteomax zawiera aż 5 substancji aktywnych. To jedyny produkt o takim składzie. Nie tylko witaminy D3 i K2, ale także magnez, cynk i fosfor. Stosując suplement diety Solevitum Osteomax, optymalnie dbasz o wzmocnienie kości. Solevitum Osteomax. Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Uwaga! W sklepach Euro! Drugi produkt 25% taniej! Promocja na produkty RTV oraz małe i duże AGD. Regulamin i szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Już 7.30. Czas na skrót najważniejszych informacji, te przedstawi Filip Jarek. Senat ma dziś zdecydować, czy wyraża zgodę na powołanie Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko rzecznika praw dziecka. Wcześniej w tym tygodniu o jej wyborze zdecydował Sejm. Czesław Ryszka z PiSu zapowiedział, że jego klub poprze tę kandydaturę. Jest osobą bardzo dobrze przygotowaną do tego urzędu. Bardzo się cieszę, że jest to osoba odpowiednio wykształcona. Nie prawnik, tylko właśnie pedagog. Kadencja obecnego rzecznika Marka Michalaka upłynęła pod koniec sierpnia. Zgodnie z ustawą jednak pełni obowiązki do złożenia ślubowania przez nowego rzecznika. Delegaci Solidarności wybrali Piotra Dudę na przewodniczącego związku. Będzie to jego kolejna, trzecia kadencja. Piotr Duda był jedynym kandydatem na to stanowisko. Dziś delegaci zdecydują o tym, czy nowa kadencja władzy związku będzie czteroletnia i jak do tej pory, czy zostanie wydłużona do 5 lat. Brytyjski minister obrony Gavin Williamson zdecydował o rozpoczęciu rekrutacji kobiet na wszystkie stanowiska bojowe w armii, w tym po raz pierwszy w pełni w piechocie i prestiżowych siłach specjalnych, na przykład w piechocie morskiej. Kandydatki będą mogły się zgłaszać od grudnia i rozpoczną szkolenie od kwietnia 2019 roku. Media podkreślają, że kobiety będą musiały przejść równie wymagające szkolenie jak mężczyźni oraz że decyzja została podjęta w 100. rocznicę uzyskania przez kobiety częściowych praw wyborczych. Ekonomia w Trójce. Wiadomości przedstawi Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Wszystkie oddziały ZUS zapraszają dziś na Dzień Seniora. Czego będzie można się dowiedzieć? Policja będzie mówiła m.in. o oszustwach na wnuczka. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów powie, jak nie dać się nabrać na chwyty domokrążców czy też infolinii, które nas obdzwaniają. Wyjaśnia rzecznik ZUS Wojciech Andrusiewicz. Szczegółowy program można znaleźć na stronie zakładu. W Katowicach startuje dziś Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności. Przedstawiciele biznesu, nauki i samorządu będą dyskutować m.in. o innowacjach, patriotyzmie gospodarczym czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Przenosimy się za granicę. Włoski rząd stoi twardo przy swoim projekcie budżetu. Chce odesłać go do Brukseli bez poprawek, czyli z deficytem na poziomie 2,4%. Tak wynika z wczorajszych wypowiedzi włoskiego wicepremiera Matteo Salviniego. We wtorek Komisja Europejska po raz pierwszy w historii odrzuciła projekt budżetu państwa członkowskiego i odesłała go do Rzymu. Włoski rząd dostał 3 tygodnie na skorygowanie projektu. Komisja Europejska wyjaśniła, że został odrzucony, bo jego realizacja zwiększy ogromny włoski dług publiczny. Matteo Salvini powiedział, że rząd nie zmieni ani przecinka w projekcie i odeśle go w pierwotnej formie do Brukseli. Tłumaczył, że planowane zwiększenie wydatków z budżetu pobudzi włoską gospodarkę, zrujnowaną unijną polityką rygoru finansowego. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na amerykańskiej giełdzie o poranku wzrosty. Na zamknięciu indeksy Dow Jones, S&P i technologiczne Nasdaq zakończyły sesję na plusie. Wśród ważnych wydarzeń gospodarczych dziś m.in. wystąpienie, wstępne dane o amerykańskim PKB za trzeci kwartał i wystąpienie Mario Draghiego, szefa Europejskiego Banku Centralnego. Wczoraj unijni bankierzy pozostawili stopy procentowe w strefie euro na dotychczasowym poziomie. A dziś o poranku za euro płacimy 4,31, za dolara 3,79. Tyle samo kosztuje frank szwajcarski, a brytyjski funt 4,80. W całym kraju dzisiaj dużo chmur, ale wyjrzy także słońce. Miejscami popada niewielki deszcz, w górach także deszcz ze śniegiem. Wiatr umiarkowany, na wybrzeżu i w Tatrach porywisty. Temperatura maksymalna od 8 stopni w Suwałkach i Zakopanem do 13 stopni we Wrocławiu. Na zachodzie Europy podobnie lub trochę cieplej. W Londynie 11 stopni, w Brukseli 13, Berlinie i Paryżu 14, w Rzymie i w Madrycie 22 stopnie. Tak samo w Lizbonie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 30 lat koncertów w Trójce. W najbliższą niedzielę jubileusz w studiu imienia Agnieszki Osieckiej uświetni Jan Borysewicz i zaproszeni przez niego goście, a więc przed nami same wspaniałe niespodzianki. Zapraszam w niedzielę po 19:00. Marek Niedźwiecki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Cześć, cześć, cześć! A Tom, co ty masz pod szyją? To się nazywa mucha. 20 urodziny, więc trzeba wyglądać elegancko. No tak, ale owad pod szyją, poza tym to motyl albo ćmajec, co nie? Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz zakupy 50+. Kupując odkurzacz bezprzewodowy Dyson V8 Animal Plus tylko za 1799 zł, otrzymasz 150 zł na karcie podarunkowej MediaMarkt. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt.

that chicks don't wanna know, forget her. The boys are back in town. The boys are back in town. I said, the boys are back in town. Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer. It won't be long. Won't be long till summer comes. Now that the boys are here again. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town. The boys are back in town, Thin Lizzy za 17 minut, godzina 8. Pan Przemek pisze do mnie: pani Anno, czy mógłbym prosić, aby trochę pospieszyła pani moją córkę do Brusie, aby szybciej szykowała się do przedszkola. Dziękuję. Panie Przemku, tu chyba będzie jednak kobieca solidarność. Może do Brusia potrzebuje jeszcze czasu. Może spineczka nie pasuje do sukienki, albo buty nie te, albo w ogóle dzień nie taki. Proszę dać jeszcze do Brusi kilka minut. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. I got the rat patrol on the patrol. Foes that want to make sure my cask is closed. Rat critics say he's money cash. I'm from the hood, stupid, what type of facts are those? If you grew up with hoes in your zapper toes, you celebrate the minute you was having dough. I'm like, critics, you can kiss my whole ass. If you don't like my lyrics, you can press fast forward. Got beef with radio, if I don't play they show, they don't play my hits. Well, I don't give a sh**. So, rap mags try and use my black, and so advertisers could give them more cash for ads. I don't know what you take me as, or understand the intelligence that Jay-Z has. I'm from rags, the richest, I ain't dumb. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me! 99 problems, but a bitch ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a bitch ain't one. Hit me. Yeah, it's 94 and my trunk is raw. And my rear view mirror is the motherfucking law. Got two choices, y'all. Pull over the car or bounce on the devil, put the pedal to the floor. And I ain't trying to see no highway chase with Jake. Plus, I got a few dollars, I can fight the case. So I pull over to the side of the road, I heard. Son, do you know why I'm stopping you for? Cause I'm young and I'm black and my hat's real low. Do I look like a mind reader, sir? I don't know. Am I under arrest or should I guess some more? Well, you was doing 55 in the 54. Lost in the registration and step out of the car. You carrying a weapon on you, I know a lot of you are. I ain't stepping out of the door, my paper's legit. Well, do you mind if I look around the car a little bit? Well, my glove compartment is locked, so is the trunk in the back. And I know my rights, so you gon' need a warrant for that. Aren't you sharp to tack? You some type of law or something, somebody important or something. I ain't passed the ball, but I know a little bit enough that you wanna legally search my... We'll see how smart you are when the K-9 comes. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me! 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me! 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me! Once upon a time, not too long ago, a b- like myself had the strong armor. This is not a b- in the sense of having a b- but a b- be having no god sense, try and push me. I try to ignore him, talk to the Lord, pray for him. But some fools just love to perform. You know the type, loud as a motorbike, but wouldn't bust a grape in a fruit fight. And only thing that's gonna happen is I'ma get the clapping. And he and his boys gonna be yapping to the captain. And there I go trapped in the Kit Kat again. Back through the system with the riffraff again. Fiends on the floor, scratching again. Paparazzi's with their cameras, snapping them. DA try to give a shaft again. Half a mil for bail cause I'm African. All because this fool was harassing them. Trying to play the boy like he's saccharine. But ain't none sweet, but I hold my d- I got 99 problems being a d- ain't one. Hit me! 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me. 99 problems, but a b- ain't one. If you having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems, but a b- ain't one. Hit me. Having girl problems, I feel bad for you, son. I got 99 problems and b- ain't one. Crazy for this one, Rick. It's your boy. Jay-Z, 99 Problems. Z tego, co widzę po napływie korespondencji, nawiązując do tekstu tej piosenki, poranne wstawanie nie jest dzisiaj jednym z Państwa problemów. Za 12 minut ósma. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. W studiu Mateusz Matyszkowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Co dziś? Dziś się biłem z myślami, bo poranek właśnie powinien być taki hop-siup, prawda? Już tutaj szybkie kakałko, kawka, herbatka i szybko smarujemy masełkiem bułeczkę i fru do pracy. A ja tu przyszedłem z kantorem, proszę pani, dzisiaj. No, wie pan, dla mnie każda pora dobra. Krzysztof Pleśniarowicz napisał biografię kantora. Nie jest to może rzecz specjalnie wesoła, ale jakieś takie światełko nadziei jest. Mnie tutaj najbardziej spodobał się taki czas w życiu kantora między 46 a 55 rokiem. Skończyła się wojna, kiedy to kantor miał swój teatr podziemny. W 46 jedzie do Paryża, zachwyca się nową sztuką, zwiedza Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wraca już innym kantorem. Jeszcze nie tym, który został zapamiętany na lata, ale już jakiś przełomik nastąpił. Jest odrobinkę surrealistyczny, ale może być taki oficjalnie tylko do 49 roku, kiedy to nakazowo zostaje wprowadzony socrealizm. Biedny kantor zostaje niemal zamknięty w swojej pracowni, jak sam pisze. W latach 50. malowałem bardzo wiele, będąc świadomy, że nie będę mógł wystawiać. Pomimo to malowałem je, malowałem dla siebie, bo musiałem malować tak, a nie inaczej. Nie uważając tego za podziemie, bo przecież przez to moje malarstwo kontaktowałem się z całym wolnym światem. Z jego myślą, jego ideami wierzyłem, że przyjdzie. Takie ładne, nie? Pocieszające jednak odrobinkę, że wcale nie musimy wystąpić w The Voice of Poland, żeby się jakoś ze światem komunikować. Ale potem następuje rok 55. I kantor znów jedzie do Paryża. I tam notuje, co ogląda. Notuje malarzy, których poznaje. Dzisiaj jak ktoś zapisuje, że poznał malarza XYZ, to zwykle ma na myśli to, że osobiście spotkał, prawda? Podał rączkę, porozmawiał chwileczkę. A w tamtych czasach, w erze przed internetem, przed w epoce, kiedy nie było tak rozwiniętych też wydawnictw, poznać malarza, to znaczy było specjalnie pojechać do Paryża i zobaczyć ten jeden obraz. A tak sentymentalnie widzę, ta książka pana natchnęła. No bo sobie tak myślę, co jest lepsze, czy mieć to całe bombardowanie, kiedy dzisiaj nie, tak naprawdę nie musielibyśmy nigdzie jeździć, bo sztukę mamy pod naszą klawiaturką, prawda? Czy już nawet nie klawiaturą, ale... Nie, sztukę trzeba zobaczyć, a... Ale trendy możemy sobie wychwycić, ideę możemy sobie wychwycić gdziekolwiek jesteśmy. Przecież wtedy nie tylko nawet, żeby zobaczyć obraz, ale żeby kupić książkę, trzeba było pojechać do Paryża. I w tym było coś odświętnego. Bo dzisiaj jesteśmy zalani nowymi ideami, a wtedy było tak ogromne łaknienie, tak, że trzeba było raz na 8 lat pojechać. I ten wyjazd zmienia. Tak, po 55 roku rodzi się ten kantor, którego zapamiętaliśmy. Poza tym czasy może i się zmieniają, ale jest coś zawsze nadzwyczajnie szlachetnego w ogóle w idei sztuki i tego, że właśnie... Tak jest. I być może gdyby kantor zobaczył Poloka w internecie, to wcale by na niego nie wpłynął. No, ja na przykład miałam takie zetknięcie, Piotrze, z Polokiem, że na przykład dla mnie to była sztuka i dzieła, które robiły zdecydowanie bardziej uderzające wrażenie dopiero w kontakcie bezpośrednim i wtedy dopiero dużo zrozumiałam. I to panią łączy z kantorem. O proszę, do jakich wniosków doszliśmy za 8 minut 8. Krzysztof Pleśniarowicz, kantor. I Mateusz Matyszkowicz, bardzo dziękuję. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki. There's no carpet on the floor, and the winding clock holds many marks around your Ku Klux furniture. I commit death's head in your pride. And we discuss the murder plan. We discuss murder and the murder act. Murder takes a wheel out of Cadillac, a deck palms in the back. Oh, Diana. Sweet Diana, oh, oh Diana. Well, this is a car, and this is a gun, and this is day number one. Oh, there'll crime of our histories, back in the smoke and the Christmas trees. Why a mystery to me? Oh, we will eat out of their pantries and their parlors, ashy leavings in their beds, and we'll unload into their heads on this mean season. But this little angel that I'm squeezing, she ain't be mean to me. Oh, Diana, well, you're my friend and my partner in this house on the hill. And I ain't down here for your money, nor ain't down here for your love. Ain't I down here for your love for money, I'm down here for your soul. Oh, Diana. Box and my stocking. Well, I'll meet you on the corner. Yeah, to point it like a finger and squeeze its little finger. I hear its kick, I feel its bang. And let's not worry about its issue. I don't worry about where it's been. I don't worry about where it's because it ain't yours to sin. Cause it just ain't yours to sin. Oh, sweet Diana, I ain't getting any younger. Any of my friends,